Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün ekonominin başka bir yönü üzerinde, daha doğrusu COVID-19 pandemisinin, salgınının ekonomik etkileri üzerinde duralım demiştik. Betam'ın sizin oradan önemli bir araştırma notu çıktı ortaya. Hane gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisi başlığı da bu araştırmanın. Bunun üzerinde konuşmamız iyi olur diye düşünmüştük dün. Evet. Biliyorsun ben Betam'ı yönetiyorum aşağı yukarı. Evet. Kaç 2008'de başladık. Kaç yıl olmuş? 12 yılı bulmuş. Geçmiş hatta. Neden yönettiğim bir kuruluşun, araştırma kuruluşunun notunu gündeme getirmek istedim? Çünkü birazdan da açıklayacağım. Önemli. Neden önemli olduğunu dediğim gibi birazdan bakacağız ama önce neden bu kararı verdiğimi ve daha doğrusu beraber bu kararı aldığımızı belirteyim. Önce araştırma notunu Gökçe Uysal'ın, ki beraber kurmuştuk Betam'ı, Gökçe Uysal liderlik etti. Selin Köksal, bizim bir önceki kuşak asistanımız, Halen Bilon'u da ekonomi doktorası yapıyor. Bir de Aysun Aygün teknik üniversiteden katıldı. İktisatçı öğretim üyesi. Bu araştırma bir şeye dayalı, ankete dayalı. Anket iki dalga halinde yapıldı. Bu TÜBİTAK'ın desteklediği bir araştırma olduğunu da belirteyim. Eylül'de ve Ekim ayında. Şimdi birazdan konuşacağımız bulgular, sonuçlar Eylül ayındaki anketin bulguları. 1500 kişiyle yüz yüze yapıldı. Kimin yaptığını da belirteyim. Bunları söylüyorum çünkü önemli. Hani önemli. Uydurma, evet. Uydurma bir şey değil, anket değil. Dolayısıyla bunlar da ciddiye alınmalı. Sosyal Araştırmalar Merkezi yaptı SAM. Bu kuruluşla biz Betam'da yıllardır saha çalışmalarını, anketleri bu kuruluşla yapıyoruz. Çünkü güveniyoruz. Seyfettin, ben bir de şeyi ekleyeyim. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'ni kastediyoruz. Betam kısaltması. Betam, evet. 1500 kişiyle yüz yüze yapıldı. Arkadaşlar, çalışmayı yapan arkadaşlar şeye büyük özen gösterdiler. Bu 1500 kişinin Türkiye'yi yansıtabilecek bir örneklem olmasına. Özellikle şeyi vurgulamak isterim. Şubat ayında Hane Halkı İş Gücü Anketi, TÜİK'in HİA'daki yapı neyse ağırlıklar onu yansıtacak şekilde tasarlandı örneklem. %95 güven aralığında ve %2,5'da hata payı var. Şimdi bu künyeden sonra, bu bilgilerden sonra neden önemli olduğunu söyleyeyim. Neden ben özellikle önemsiyorum? Çünkü neyi biliyoruz? İşte bu korona salgını malum nedenlerle alınan önlemler, kısıtlamalar sonucu ikinci çeyrekte, bu artık resmi istatistik, Türkiye ekonomisi %10 daraldı. Bu tabii ciddi gelir kayıplarının olduğunun bir işareti. İkinci çeyrek Haziran'da bittiğine göre sonra kısıtlar kaldırıldı ve ekonomide bir canlanma ortaya çıktı. Özellikle ikinci çeyrek döneminde 2 milyona yakın resmi olarak, yani açık istihdam kaybı vardı. Ama bunun üzerine tabii pek çok gelir kaybını da eklemek lazım. Yani en basit örneği işte kısa çalışma ödeneği. İşsiz gözükmüyor bu insanlar, çalışanlar, ama gelir kayıplarına uğradılar. Tabii daha büyük gelir kaybına da bu işten ücretsiz izne çıkarılanlar. Malum işten çıkarma yasağı getirildi. Ücretsiz izne çıkaranlara da devlet işte ayda 1170 lira veriyor. Şimdi evet, böyle bir dönemden, yıkıcı bir gelir etkisinden 3. çeyrekte daha tabii resmi rakamlar yok. Büyümeyle ilgili onu Aralık'ta öğreneceğiz. Ama bir istihdama, iş gücü piyasasına baktığımız zaman aşağı yukarı istihdam kayıplarının yarısı telafi edilmiş gibi duruyor. Yani 2 milyonun işte 1 milyonu tabii o kayda işsiz olarak geçmeyenlerin de durumu da az da olsa bir iyileşme oldu. Neden bunu özellikle vurguluyorum? Çünkü bir kez daha hatırlatayım. Anket Eylül ayında yapıldı. Yani bu Temmuz'da yapılsaydı belki daha vahim, birazdan göreceğimiz vehamet daha şey olacaktı, ağır olacaktı. Bu bilgileri, bu gelişmeleri akılda tutarak neden önemli olduğunu söyleyeyim. Bir yıkıcı etki olduğu kesin ama biz resmi istatistiklerden bunu ne zaman öğreneceğiz? Hemen söyleyeyim, gelir açısından ta 2022'nin Eylül'ünde öğreneceğiz. Çünkü bu resmi anket, gelir ve yaşam koşulları anketi, TÜİK'in yaptığı, bunu kullanıyoruz esas olarak gelirlerle ilgili. Haliyle anketin yapıldığı yıl bir önceki yılı soruyor. Yani bu yıl yapılmakta olan gelir ve yaşam koşulları anketi 2019 yılına dair veri topluyor, bilgi topluyor. Bunu da önümüzdeki Eylül'de açıklayacak. Dolayısıyla bu yılın gelirlerdeki gelişmeleri ancak önümüzdeki yıl yapılacak gelir ve yaşam koşulları anketinde toplanacak. Açıklaması da ta 2022'nin Eylül'ünde olacak. Tabii şey, bir de aynı zamanda gelir yaşam koşulları anketinde TÜİK şeyi de izliyor. Ona dair çok geniş bir soru paketi var. Yoksulluk, deprivation, yoksulluk olarak malum çeviriyoruz. Bunu Avrupa standardı bu şey, yoksulluk ölçütü ve şiddetli maddi yoksulluk diye önce çevirmişti bunu. Severe Material Deprivation, TÜİK, şiddetli maddi yoksulluk diyordu. Şimdi geçenlerde bunu ciddi maddi yoksulluk demeye karar verdi. Neyse, çok önemli değil. Ciddi maddi yoksulluğu da 2020'de ne olduğunu önümüzdeki ancak Eylül'de en erken öğrenebileceğiz. 2021 yılının Eylül ayında. Şimdi dolayısıyla bu kadar merak edilen bir sosyal, değil mi, gelişme, ekonomide daralmanın, gelir kayıplarının ne boyutta olduğunu öğrenmek çok istiyorduk. Bunda neyse BETAM ekibi önemli ölçüde ortaya çıkarmaya başardı. Bu bakımdan önemli. Şimdi bu kadar uzun bir giriş yaptım ama bence gerekliydi. Şu dört soruya, esas olarak şu dört soruya yanıt arıyor bu çalışma. Birincisi, salgını kontrol altına almak amacıyla uygulanan kısıtlamalar sonucu Şubat ile Eylül arasında haneler ne kadar gelir kaybına uğramıştır? İkinci soru, bu gelir kayıplarından en fazla etkilenen kesimler hangileridir? Üçüncüsü, gelir kayıpları nasıl telafi edilmeye çalışılmıştır? Dördüncüsü de, daha ne kadar dayanabilirler gelirden yoksun olanlar, özellikle haneler bu şeylerini kullanarak, işte tasarruflarını, birikimlerini veya borç olarak daha ne kadar dayanabilirler? Şimdi bu dört sorunun, izninle Ömer, sonuçlarına gelelim. Birinci soru, ne kadar gelir kaybına uğradılar? Şimdi ortalama kişisel gelir Şubat'tan, anket gösteriyor ki 3673 liraymış. Eylül'de 3500 liraya düşmüş. 3505 lira. %4.6 bir kere azalmış. Bu ortalama gelir. Çok da yüksek gözükmeyebilir ama hemen belirteyim, bu nominal gelir. Yani bu da unutmayalım, Şubat'tan Eylül'e nereden baksan en az %5-6 enflasyon var resmen. Dolayısıyla daha ciddi bir gelir kaybı olduğuna şüphe yok. Ama bu gelir kaybı ortalama. Daha yakından bakıldığında bu gelir kayıplarının orta ve düşük düzeyde yoğunlaştığı görülüyor ama özellikle orta kesimde. Yani en düşük gelirli düzeyde o kadar düşük ki gelirlere çok fazla etkilenmemişler anlaşılan. Ama onlarda da kayıplar var tabii, ama esas orta düzeydeki gelirler de ciddi erozyonlar var. Bu tabii niye söylüyor bize? Hatırı sayılır, yoksullaşmada, yoksulluk oranlarında. Bunu dediğim gibi maalesef neredeyse 2 yıl sonra tam öğreneceğiz resmi istatistiklerden, ciddi bir yoksullaşmayla karşı karşıya olduğumuz çok açıkça görülüyor. Peki ikinci bir tabii merak edeceğimiz şey, bu önemli, gerçekten önemli, burası önemli diyeyim. Hangi gelirlerde esas büyük kayıplar yaşandı? Ankette buna yönelik de soru var. Sonuç şu, özetleyeyim. Maaş ve ücret yevmiye gelirlerinde bu gelirleri azaldı diyen hane oranı %30,3. Yani neredeyse üçte birinin, maaş ve ücret yevmiye kazanan hanelerde, kişilerde üçte biri azaldığını söylüyor. Arttı diyen sadece 2,4. Gerisi değişmediğini söylüyor tabii. İkinci büyük gelir kalemi de malum müteşebbis gelirleridir. Öyle adlandırılır TÜİK tarafından. Müteşebbis gelirleri dediğiniz burada tabii esas esnaf, işte serbest meslek sahipleri, küçük sanayiciler de bunların içindedir. Dolayısıyla bu önemli şey, tabaka, sosyal tabakanın gelirlerinde azaldı, gelirlerinde azalma var diyen hane sayısı %44. Arttı diyen sadece %5. %44, muazzam bir azalma var. Yarıya yakın. Şimdi ya, esnafın burada tabii büyük çoğunluk esnaf aslında. Ne bileyim ben, dişçilerin, ne bileyim, işte muhasebecilerin, diğer serbest meslek sahiplerinin, avukatların gelirlerinde çok ciddi azalmalar oldu mu bilmiyorum ama emin değilim. Burada esas sorun tabii esnafı bu pandeminin, ekonomideki daralmanın nasıl şiddetle vurduğu çok açıkça görülüyor. Gelelim ikinci soruya. Gelir kayıpları ile peki nasıl başa çıktılar? %24'ü diyor ki harcamalardan kısmak zorunda kaldım diyor. %13'e yakını, 12,7, birikimlerimi harcadım diyor. Harcayarak başa çıkmaya çalıştım diyor. Kredi kartı ya da kredi bankadan borç aldım diyenler %11. Tanıdıklardan borç aldım diyenler %6. Sosyal transfer ise karşıladım ya da önemli ölçüde durumu idare ettim diyenler, yani devlet yardımlarıyla, sadece %8. Toplayacak olursak borç zaten sorulduğunda, o da soruluyor. Biraz arttı diyenler %30'u biraz geçiyor. Çok arttı diyenler %12'yi geçiyor. Yani toplamda %43'ü hanelerin borçlarını arttırmak zorunda kalmışlar. Bu da aslında önemli bir bulgu. Yani tartışıyoruz ama bunlar rakamlar artık teyit ediyor bunu. Bildiğimiz bir şey, sosyal devlet değil Türkiye'deki devlet. Çok açık. Batı'da harcanan sosyal yardımlar için bu pandemi döneminde harcanan paralarla zaten Türkiye'deki harcanan paralar mukayese edildiğinde biliyorduk ne kadar az olduğunu. Nitekim bu sonuç da bunu gösteriyor. Bu %8 yani hiçbir şey değil. Hiç olmasa %40, %50, ne bileyim ben, geliri azalanların yarısını karşılayabilmeliydi. Burada tabii en önemli şeylerden biri, bunun yapısal nedenlerinden biri, işsizlik tazminat sisteminin son derece dar olması. Bundan yararlanmak için koşullar o kadar ağır ki sonuçta işte 1/4, 1/5 zor yararlanıyor işsizlerin. Öbür tarafta da dediğim gibi kısa çalışma ödeneğinde nispeten destek oldu. %60'ını ücretini devlet ödüyordu ama 1176 lira zorunlu ücretsiz izne çıkaranlara tabii fazla etkili olamıyor. Artı bütün kayıtsız çalışıp da işsiz kalanları, ki öncelikle onları vurdu işsizlik. O dedi, onları düşünün, onların hiçbir şeyi yok. Tamamen işte o devletin, onu da bir defaya verdiler. Biner lira Aile ve Sosyal işte Bakanlığı'nın dağıttığı paralardan ibaret oldu aldıkları destek. Evet, devletin telafisi yani devlet yardımı %8 gibi bir oranda kalıyor. Evet, yani ben sosyal transferle gelir kayıplarımla başa çıkmaya çalıştım diyenlerin oranı sadece %8. Harcamalarımı kıstım diyenlerin %24, yani her 4 taneden biri harcamalarını kısarak, ki burada bu harcama kısılmaları için de şaşırtıcı bir sonuç da vardı. Bunların 3'te biri, yani bu %4'te birin 3'te biri, neyse 12'de biri diyelim hanelerin, diyor ki gıda harcamalarından kıstım diyor. Evet. Şimdi bu vahim tabii. Gıda harcamaları, çünkü zaten bu yoksul kesimde gıda harcamaları çok büyük bir ağırlığa sahip. Nereden kısacak ki? Mecburen gıdadan kısmış. Ondan sonra üçüncü soru, geçim büyük ölçüde zorlaşmış durumda. Şimdi gelir ve yaşam koşulları anketinde bir soru vardır. Hanelere geçimlerini aylık gelirleriyle geçim zorluğu yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş aylık gelirleriyle. Betam araştırmasında da bu ankette de aynı soru soruldu. Bu sayede gelir ve yaşam koşullarının elimizdeki en son mikro verisi 2018 yılına ait. Dolayısıyla 2018 ile Eylül 2020 iyi bir karşılaştırma, bu soruya verilen cevaplar bakımından bir karşılaştırma böylece olana sağlandı. Şimdi sonuçları söylüyorum. Biraz zorlandığını beyan eden hanelerin oranı 2018'de %17,5 gelir yaşam koşulları anketinde, Eylül 2020 Betam anketinde %42 biraz zorlandığını söyleyenler. Zorlandığını söyleyenlerin oranı 2018'de %10, Eylül'de neredeyse iki katına çıkmış %20'ye. Üçüncü cevap şeyi, alternatifi, çok zorlanıyorum diyen haneler. Bunların oranı şeyde %3'ten ibaretmiş 2018 yılında. Eylül'de %10'a yükselmiş. Çok zorlandığını söyleyenler. Yani kısacası 2018'de her 100 haneden yaklaşık %30'u geçimlerini sağlamakta az ya da çok zorlandıklarını söylerken, Eylül'de, geçtiğimiz Eylül ayında her 100 haneden 72'si az veya çok zorlandığını söylüyor. Dörtte üçü evet. Dörtte üçüne yakın, evet. Evet. Çok zorlandığını, çok veya az zorlandığını söylüyor. Siz de katılın, sorular varsa beraber yanıt aramaya çalışalım. Daha ne kadar dayanabilirler? Bu tabii soru şu şekilde formüle edilmiş durumda. Herhangi bir gelir elde edemediğiniz takdirde ne kadar süreyle dayanabilirsiniz, idare edebilirsiniz? Yani neyle idare edecek? Tabii birikimiyle ya da daha hala borç alabilecek durumdaysa borç alarak. Bu soruya %39'u bu hanelerin bir ay bile idare edemem diyor. %38'i de en çok 3 ay idare edebilirim diyor. Yani bir kaz daha görüyoruz sosyal devletin ne kadar Türkiye'de dışlayıcı olduğunu, kapsamasının ne kadar düşük olduğunu bir kez daha bu rakamlar açıkça gösteriyor. Tabii bu gelir, umarız bu canlanmayla birlikte, istihdam artışıyla birlikte en azından bir kısmı hanelerin bir gelire kavuşacak. Ama şurası çok açık, işsizlik öyle bir boyutta ki halen ve dediğim gibi bir de şeyin bu metaforu kullandım ya, buzdağının suyun altında kalan kısmı da muazzam bir şeyi gösteriyor. Kayda geçmemiş işsiz kitlesini gösteriyor. Bunlar da gelirden yoksun tabii. Bunların aylar alacak, belki yıllar alacak bunların şey edilmesi, istihdama dahil edilmesi, dolayısıyla bir gelire kavuşmaları. Şimdi bir de önümüzde şey var, ikinci dalga yaşıyoruz hala, değil mi? Önümüzdeki aylarda çok şey gözükmüyor, umut verici gözükmüyor. Ta ki bilmiyorum, bu aşı çıkıp da bize gelip de herkes aşılanıncaya kadar, o da ne zaman olacak belli değil. Bu durumda bu en son gün değil mi, İçişleri Bakanlığı yeni bir karar yayınladı. Şimdi 22'de kapanacak. Onu da anlamış değilim. Lütfen siz bu konuyu çok yakından takip ediyorsunuz. Yani gece 10'a kadar şey bulaşmıyor korona. Evet, araştırdık biz, bulaşmıyormuş öyle. Neyse, anlaşılmayacak bir şey yani, yok. Bulaşmıyor 22'ye kadar. Evet, bu gidişat tabii şeyi de etkileyecek. Tekrar o müteşebbis geliri dediğimiz, değil mi? Genel anlamda esnafın gelirlerini ve dolaylı olarak da tabii bu insanların çalıştırdıkları insanların gelirlerini etkileyecek. Yani uzun lafın kısası, her ne kadar Sayın Maliye Hazine Bakanımız V çıkışından söz ediyor olsa da işin bu boyutunu tabii tamamen es geçiyor. Evet, bir şeyin kayıplarının 3. çeyrekte ciddi bir toparlanma oldu. Bunu biz şeylerde de görüyoruz. Çünkü bunu da takip ediyoruz. Çeyreklik büyüme tahminleri yapıyoruz. Öncü göstergelerle. Evet, 3. çeyrekte bir canlanma var. Bunu Sayın Bakan V çıkışı diyebilir. Ama bu V çıkışı hala daha ancak ikinci çeyrekte, yani baharda yaşanan büyük kaybın yarısını, en azından istihdam için bunu kesin söyleyebilirim. O da açık istihdam kaybının, yani örtük istihdam kaybı dahil değil, açık istihdam kaybının yarısını telafi edebildi. Bu şeyler kaldırılınca tabii kısıtlar, bunda şaşılacak bir taraf yok. Ama öbür yandan o kadar büyük bir gelir kayıpları var ve halen daha gidilecek o kadar uzun bir yol var ki ekonomide, bunca zaman, bunca süre bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl suyun üstünde kalmayı başaracaklar? Bu bir Türkiye toplumunun tabii ki çoğunluğunu kastetmiyoruz ama çok ciddi bir kesime yoksullukla boğuşmakta şu anda ve bunu ancak sosyal devletin ciddi şeyini arttırarak, katkısını, yardım desteklerini arttırarak üstesinden gelinebilir. Ama buna dair işte görüldüğü gibi hiçbir şey yok. Çaba yok. Sanki yok. Evet, yani şimdi ben şöyle aşılıyormuş gibi bir hava var. Evet Zeyfettin, ben de bir sürenin de sonlarına doğru şeyi özetlemeye çalışayım. Yani BETAM, bu Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin senin de yönetimindeki 28 Ekim 2020 tarihindeki araştırma notunun, evet, yani kullanılan dil de çok çarpıcı. Yani COVID-19 salgınının hane gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisi diye kullanılıyor. Evet. Ve Aysun Aygün, Selin Köksal ve Gökçe Uysal'ın hazırlamış olduğu şeyde biraz önce konuştuğumuzda, yani daha ne kadar dayanabilirsiniz sorusuna verilenlerden affedersiniz, bir ay bile dayanamayacağım, evet, diyenlerin sayısının %39 gibi çok yüksek olması. İşsizlik tazminatı alamıyor. Sosyal yardımı da bilmiyorum, o 1.000 lirayı aldı mı almadı mı, ama hadi alsın diyelim, o çoktan harcandı gitti. Borç, şimdiye kadar belki arkadaştan kredi çekti, kredi kartında dibe dayandı. Yani bu durumda olan bir şeylerin, hanelerin %40'ı, neredeyse yarıya yakını diyor ki artık bir ay bile dayanamam. Toplam 3 ay, yani yıl sonuna kadar dayanabilecek o olanları da söylersek toplam %77'ye varıyor. Yani evet. 1/4'ünden fazlası soru sorulanların bu yılı çıkartamayacak, dayanamayacağını söylüyorlar. Bu son derece bir an önce bir vahim bir iş bulamazsa, duruma işaret bunların ediyor. Bir bölümünün iş bulamayacağı kesin. Evet. Yani şunu da sonuç bölümünde de şöyle bir cümleyle bitiyor. Onu da izninle ben okuyayım. Tabii ki. Salgının şiddetinin artmasının beklendiği bu günlerde sonbahar mevsimine daha erken giren bazı ülkelerde sosyal mesafelendirme önlemlerinin sıkılaştırıldığı görülmektedir. Türkiye'de benzer tartışmaların hız kazanması şaşırtıcı olmayacaktır. Bütün dünyada olduğu gibi sosyal mesafelendirme önlemlerinin ekonomik etkilerinin tespit ve takip edilmesi sağlıklı politika tasarımı açısından elzemdir diyor, şarttır diye bitiyor. Kuvvetli bir dil kullanılmış, haklı olarak bence. Evet, ben de bir şeyi ilave edeyim. En başta söyledim, iki dalga halinde bu anket yapılmıştı diye. Eylül ve Ekim. Eylül sonuçlarını konuştuk. Ekim sonuçları da geldi ama tabii daha işlenmedi, değerlendirilmedi. Bir not daha yayınlanacak. Onu da umarım ilk fırsatta, araştırma notu yayınlandığında onu da konuşuruz. Hani Eylül'den Ekim ne kadar doğruluyor ikinci ankette? Hani işi evet, sağlam tutmak için diyelim. Olur da bazı dinleyiciler ya bu rakamlar da çok abartılı değil mi falan diyebilirler. Bakalım Ekim anketinin sonuçları ne gösterecek? Bir de Eylül'den Ekim'e de bir değişme var mı yok mu? Onunla da ilgili herhalde bir fikir edineceğiz. Ama ben peki de, araştırma devam edecek mi? Onu merak ettim. Şimdi mesela 3 ay yani sonra... Bu tabii bir maliyet. Tekrar. Bu maliyeti, çünkü tabii saha anketi yapılıyor. Yani toplamda 3000 kişiyle yapılmış olacak. Bunu TÜBİTAK bu pandemi çıkınca özel bir şey açtı. Araştırma kanalı açtı. Öyle çok fazla zaman kaybetmeden, yani bürokratik süreçleri, idari süreçleri kısaltarak ankete para veriyordu. Neyse, bu başvurdu. Bu ekip, bizim ekip ve TÜBİTAK da desteklemeye karar verdi. Tabii bir para bulunursa 6 ay sonra, anket parası bulunursa 6 ay sonra bir daha yapılmalı bence. Ki tam ne durumdayız, kesinlikle, ne kadar bir iyileşme sağlanabildi, daha ne kadar vahim, onu görebilirim. Haklısın bu bakımdan. Yapılması lazım. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Burada Betam araştırma notunu verdik. 28 Ekim 2020'de yayınlanmış ve COVID-19 salgınının hane gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisi başlığını taşıyor. Aysun Hızıroğlu Aygün, Selin Köksal ve Gökçe Uysal tarafından hazırlanmış. Oldukça önemli, düşündürücü sonuçları olduğunu belirten ve yakın zamanda sağlıklı politika tasarımı açısından elzem olan yeni ekonomik tedbirlerin alınmasını şart koşan bir araştırmaya değindik Seyfettin Gürsel'le birlikte. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete.